الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب أن لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله سورة بقرہ آیت نمبر 108 109 110 مدینہ مکہ سبق کی یہود ربان یہ اعتراضات جواب اللہ کر صدا سی سلام دے دا اللہ سنن یو حکم راشی سبا و ایجا حکم نسوخ صدا ختم سے بل حکم راشی اللہ باقی جواب نہیں کر دغه مقصد د بار خدا یهو دا الله سلام منل د تیار نه دي الله په نمبر منل د تیار نه دي دا بانی جوړ حقت کوي بغض کوي نه خاطی زړه کې دیلم سبق کی اللہ پاک مسلمانان دے یہود و رباد بد اعمال و من کئی او مسلمانان و داخل دے یہود و بد خصلتی رکھی تو اللہ پاک عبیبا نے لعنت رو لے دے آن خصلتی رو لے عبیبا نے عذابی رو لے دے عبیل دورن و سوزی رو لے دے مطلب کرے مسلمانان سے خاص و آغتی ہونے کے کتاب دا عزیز و خفلتیوں و اعمال کل کرے دا بخاص و بانین دا اللہ لانت راتی دا اللہ ناراتی را دا عزیز و خفلتیوں لیکن دا رہو صدا بس خفلت ہو دا پیغمبر مجھے لئے خصوصی نہ کھو لیکن دا رہو صدا بس خفلت ہو دا غوا د سیندې او غوا د سیندې ما غوا د سخت څه دی الله او تاسو ما سخت دا د هر ما مې راته او وی یو دا چې په څه نه ډېر ډېر کول ما الله او تاسو ما مې راته راو نو موږ مانا نو په دې پاتې څه کار کوي تاسو هغه څه په څه نه کې لکه چې له دې یو دی کول بعض الوقات بعض العزيز بعض الصحابة الكرام وبدأ في التفوشين أكثر من الله من يكبر فلما رأى الصلاة والسلام بسال حق فرصه الصحابة الكرام وفي الخبر ورد وفتان تبعد حق فرصه من الصحابي فرمائي لا حضور صلى الله عليه وسلم هاو معنى بطنه لبان يحس فلي سلام الله عليه السلام خاموش جواب الوالي مدعو قول يا رسول الله السلام هاو معنى بطنه لحس فلي سلام الله عليه السلام جبارا جواب الوالي مدعو تقول كيف مدرين يا رسول الله السلام هاو معنى بطنه لحس فلي سلام الله عليه السلام وتوفر معنا هر سال بنين فلي او کو بار بار سپورٹ کیا اس معاملے کی او ہر کال بکرے جی ہر کال بلا بند کر کیو متا تو کو مسافت کو مشکل کے وقت ہے نو ہر بار بار تو پوچھنا ہے اب تنا رضی اللہ تعالی عنہ کر فرمائے دونوں بڑے یہ دی دستور کو پھر ہم سے کہا ہے تم راہ سے کا بار بار سپورٹ نہ کرے گی جیسا پوچھنے لگے یہود مکر ویمون رضی اللہ سوالی نہیں کو یعیدو بلک رنگا رہے سلام اور یقین بن رہی کی ساتھنا اللہ مونتا بے یہود و پسان مستلات کی ویمون کو تبی انتظار کسی قدر باندین ہوا جو باندو کی راجی شریعہ حضر نیرو علاقی ہوا جو جہاتی سرے راجی اور آقا بتا پوچھنا اوچی نمون کا بمتا ہے دولا رسول اور من بمتا ہے دینا آقا جب تو نمون بتا پوچھنا تا دا بیہاتی کاری چی نمون دیتا آداب نکی ابھی برای لیتی رمضا علیہ السلام و سلام نلیلہ تی تا پوچھنا تو رو کر اور جب آجی بتا پوچھنا جو کو نتایی کنا خبر جہالت دولی نہ حال کرنا تو کام فرما جو ان کا ہوا تھا وہ جو جو تو وہ کہ ہمارا احترام کرتے جو اپ ہو گئے اللہ رب نے جو اللہ تعالی فرمائے وہ نہیں گا کہ ہمارا احترام تو احترام نہ بتا پوچھ نہ کام کرے اور جو نہیں برا کر دے جو اپنا مجھے کی جو اس کو پوچھ نہ رہا ہے اور اس علم میں تھا امیر مخی اور اس علم میں تھا آمین خان وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ دَرَ خُدَا وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قُرَانُ مُجِدْكِ دُولَ الزَّلَ رَعْدِهِ صحابة الكرام دُولَ الزَّلَ تَقُوش شَرِهِ سُرَانَ عَلَى السَّلَامِ اذا قد آيات رعضل إلاغي مريد صحابة الكرام مبق جرق مطا و تقوش شر مطا لأسنا من بعض اليهود وكان حالا ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكة جنامون وفخاران كدات ليلة تسيلة جدد إسرائيل وجنامون وفخارا محمد عليه الصلاة والسلام جيد لو فرمان يا الله نام يا الله نام يا الله نام لأن إذا عظيم جان تعبود جنوك وفخارا دولتا يا الله مولا عرف الباغم حکم را باندې راموي پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې یهود به کله ګناه وکړه نو د هغوی په دروازه به اوري کړي شو چې دا ګناه یې کړې ده او د دې دومره دومره کفاره به الله ورکوي نو اوس چې یو سړي ګناه وکړي او سار را پاڅېږو په دروازه باندې غف لیکلي شوي چې دې سړي ته انکې ګناه به ورکړې ده او د دې بابا سفاره را جوړه کوتیا کو کفاره ورکي موږ کفاره ورکي سمي دیوال ته دنیا کې وا کرنے د کیږي دا د افغانستان کې ګنا کفاره او دې د ګنا کوي او ته کفاره نه ورکي خبر څه د پری دي نو الله مو دې کې نبوانو طرف تر آجیم مثل نمبر علیہ السلام مطور فرمائی یا اللہ زدہ سنک وعلم لکسین لکی لیدود سرح سجوا شاکل کو گناہ ہو جائیں اور تاغو تقدر وعلم ہو جائیں یا اللہ زدہ سنک وعلم دخلو مجھے سنک وعلم ذلك الوقت ممكن قرآن مجید کے فرمائے کہ ممکن ہے یہ کام کرے اللہ فرمائے من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما جو ذلك گناہ کو ظلم نہیں ہوتا اور اللہ نے مغفرت اور صلاح کا معاملہ ہے میں نے علماء ہوگا تو میں تو خاری کا جب قومی کے لیے دروازی نکلو تو اور اس کا جو چیز ہے اللہ ختم گناہوں کا اور اللہ نے مقصد اللہ کیا بتا گناہوں کو اور ماتا کا کون ہو میرا نام میرا کام ہی ہے اگر حاضر کو کیا دی خرابیوں میں جبن کو سہارا ہو یہ کمیوں کو سیرے ہوں گا اللہ کا گناہ ہوں ہمارا سیرے ہوں مانگے مبل مانگے پورا کسر سنے گیسے کی اللہ کا رابل نور مارے لو گناہ کا پھر دنے ہمارا سفارہ ہے اور جا اللہ بھی آپ بھی احسان تو بولے تمہوں گا یہ وہی کی ارادہ جلے تیرا ہوئے تم لانے صرف ارادے جلے تھی کی اللہ نے بتا رہا ارادہ بھائی اور جا کے اور تمہوں گا نیتی اوکل نبیان یعوی کے تبیرہ صلیقی بھی کرے یو عجر نیتی بھی کرے بلکہ اللہ یو قولت باندے اور سنت اخلاص زیاد کی ہم عمر در لے اللہ علیہ کی درمی بتا مجھنے اور سواب دلے گی اور تی گناہ اوکل مرابی مقصہ یو گناہ آگے گی زیادہ آگے گی اور تی ارادے ہوں تو رو گناہ محاضر آگا گناہ امی گی اللہ علیہ وسلم کو اکھے رہے کہ کلے بار گناہ اس کی نجاہ دے گئے کیونکہ گناہ ہوگی نجاہ والے لوگ بھی لکھے ہیں مخبر نہیں لکھے میں اللہ نے سابقی نجاہ مطلب ہمارا سلام اور صحابی کا فرمائے روح اللہ من کا دم رہنے کے اور دم رہتانات کے افتان کی بار ہے مخصوص کو بن اسرائیل کو میں ابو یا رسول اللہ کا مخصوص مجھے اور کا سجل اسرائیل کو تان جنگا باقی باقی خاطر ہو جاتا پوچھنا سے لوکاتر ران جرامر علیہ السلام کے فرم کو ہوئی اللہ رسول اللہ علیہ السلام سے صفا راہر جو اترو گرو تھی ندا بڑی رکھی نا جرامر علیہ السلام بتاو فرمائیں کہ دا اسمان نکی بنی اسرائیلو تکم دا سحام را گلے دا آر خلق و حکر خطا تا معلوم لیتا ہے صحبیب آنے اللہ عذاب راو اکینا فرمانی ہوتا ہے فرمانی کی موجودے او بختا اور عذاب تجلا راو ہے مکتا کے خواہ ہے مکتا کے خواہ ہے مکتا کے خواہ کر رکھو گا رکھن دا تو جواب آر عذاب تا جو تیاری جو اگر یا انہوں نے دیتا قرآن دیتا ہے جبیر ازم قرآن دیتا ہے بلے کم اللہ فرمائے یا ایوہ الذین یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدا لکم تخبت انہوں نے خبر کا پوچھنا نہ کرو کتاب سارت سارت نہیں جاوتا ہم نہ پائے میں تک پوچھنا کہ یہود و قرآن دیتا ہے دیتا سبق کہ اللہ انتارا خبرت ہے کہ یہود بائے وہ بڑا عمل بار بار میں تکلیسنا کو اللہ تو وقت سختو ہے اور عمل حیثان اللہ فرمائے اب تریدو ہے آیاتا تو ارادہ ہے ان تسألو رسولکم کتاب سوائیم اور کے رفتوں سے رمبارا سما سے ایلو موسا لتکشیل کی قبوت سے شور دمیزائی و صلاة و سلام من قبل و مرسل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فات بدل كفر لا يكون مقابلة بإيمان يعني إيمان يطرحه أو كفر يحتياجه كفر يغارته فقد ضل سواء السبيل فقد ضل فقال سربي خطا سواء السبيل دخل داري دخل داري نبج الخطا دي فغلط مرة فقد إيمان لا دار الله لا دار الجنة لا وكفر لا والشيطان لا وجهنم لا ليس على هم

ना अल्लाह की जैसी बाहरी जिक्र करे खुदा लहु ना कोशिश करे خبر رکھو اس کا پیغمبر نے نفرت پیدا کی جبھی میں نفرت پیدا کی جبھی کوشش کرو کرو جبھی بکرام کرانے کے حاصل کر حسد کری تاکہ پیغمبر کر حسد کری اور جبھی ہر صبح حسد حاضر شیر مکرام کرو کسی کو کرو ربدا كثير فخير من اهل الكتاب واهل كتابنا لو يردونكم سواء تاكل من بعد ايمانكم حب ايمان تاكل من كفار تاكل ايمان لو يجي نمبر ماني اسرع تقل دخل دين او دي مختلف في خبر تاكل او دا وجد حسب من عند انفسهم ووجد حسبنا فضلون للجيش لیکن باوجود حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہ کل طوفان راتے مجھتے کے جوڑا جوڑا اتار پتے ہوئے گئے جو جدا کری سنگی سفیسکے دیمار بکر کو کرنے یواز دینا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ترانی دے تو تو کو کی فلم تے آواز نہ سی تا پر کو جوڑا دے لگی کوئی تو نوح علیہ السلام کے بعد کے شیطان نے چلے جو تو ان طرح ہتے دے تے وہ شیطان نے فرائی وہ شیطان نے پیغام دینا مسلمان یہ وعدہ آتا رہا تھا کہ پریدی بن میں دعا دے کرے یہ وعدہ میں وعدہ کرا پریدن بھی کہ تک سارا تو یہ ہے کہ تو زیادہ نقصان انسانوں میں تک اکثر آتے ہیں شیطان وطلی یہ تحقیقت باندھ اور تحقیقت باندھ در جس جلال کی بھی جو انسان شديد على الذر عنكم أو خلاقته بالذر قولكم حسن النصاق ترمديكي فرمي أن يحسدون الناس على ما أعطاهم الله من فضله آياتات حسبك خلق صديقة بربان مشاعر أخذتك تفضل وركي مالي وركي دولتي وركي رعي غضل وركي وستطاع بمان مشاعر فأسماني مطلوب دي هنا أهم حسبك كثيران حسبك آدم عليه السلام اور خود نہ کرانے لوں گے گناہ کے سوئے ادا حسد سے حدیث حدیث پر حسد سے اور بھی اہم ہے خود آسمانی میں کیا قدموں کو جو ان کے گناہ اور حسد سے حسد جو ایک بات کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کتاب کې مقاله چې د شپږ خبرو د وجه نه وه د حساب نه مخکې مخکې به هم نه ده د حدیث غور سره وه صحیح حدیث سره پیغمبر علیه السلام ته شپږ مقاله چې د شپږ خبرو نه به وجه نه وه بغیر حساب کتاب جهنم ته د حساب کتاب به سره نه شي وه جهنم ته به يا أعقكم عنادي أعق الطعام شغل ظلم في الوضع فيه بذي الظلم لوجنا بتاع الزمان بغير إنسان كتاب جهنم فيه أو يو عرب دعا تجلب جوازنا وعمل مثلا بعرب ذكر فيه دعا عرب فنور قومون بعن نظام غفي صعبه جين صعبه قومیت کا اتیارا مونگا عمدی عمل نہ اتیارا مونگا سخا عملی کی پیغمبر علیہ السلام جو مونگا وطن دے عرب دے قوم دے اول اکی ازاقا پیغمبر سنت جسل جن کرا ہوگا تاکو عمل کن پیغمبری جن کرا کن نا نا پھر از داوی مونگا عربی اور عمر عزن دی زان تا قدیو بانگی خط بوری معرب بابا عصبیت دو دینا جهنم تا تقول المكي بغير ذاتها تتعطوه ولا بعض قومه بعض خلقه اسلام ذات بكره لا عرب ولا عزم لا طول ولا سين لا كفر ولا خنزاري لا سنين ولا بلوتي ما نعلم ان اكرمكم عند الله اتقاكم الزمن بتاعنا مفروض حق آدم الله مفروض يا تيري دنيا حق الله تقوى عربي لا يبقى بسم الله يبقى خمداري لا يبقى هم خام لا يبقى نتفوق عصد نتل عطر في برامة تل عمل نتل مدى بغير صار كتاب جهنم اور دین سے نمبر علیہ السلام ہو پر ہے زمدار درخان دادر تکبر دو دینا مقت جہنم دے اور دنیا خلق اور در مقت خاون بان در جیتان خاون بان یہ در جا تکبر جیسے تکبر کہ نمان سن جیرہ بزمہ کرے نمان جیتا و جیرہ بزمہ کرے زمان کی نسل و جیر رزمہ کرا رزمہ کرا تیرے گا کام دان کرا یو نو یو لیج دین دان کرا لیج دین انسی ہوگی مجھے اکرا ہوں میں تکا گو کی کافی مجھے نور و بارا تیرے مکرا تروی کا کافی ہوگی ایسا دان کرا یو نو تکا گو تکی کی ملارا بیعان زمدار کی تکبر کری وضع تکبر دو جنہ بدل بغیر حساب کتاب جہنم کری جنگم کے سلورم کے عمر علیہ السلام فرمائے آنا خاجر سیانا خیانت کری سالوگا کو خیانت کری خراب شکر کری سول کے ناپ سول کے کمی کری نغلقتي على القرون في تعجيل بعد جهنم المخشيش قوله جيهاتي كاري بعد الجهنم وضحانة دواجن جهنم المخشيش هذا بعد كي خورا علم دا انسان جبارت طرف تبولي جنب طرف تبولي او جهارو دا انسان جهنم طرف تبولي وكي افلي دا جهارو تبولي تخاريه ندي تخار اغلا دا بكي علم جدي كور جدي جدي جهارت دا وجنا بجي جهنم تبولي نتا تبولي با عمل تبولي تبولي تبولي تبولي تبولي او اصطدم في غمار الصلاة والسلام وفرمائي تبا علم خاوندان وحقب دعوذنا لجي جهنم تمخي بغير ذات كتاب وجهنم تي وحقب تلين ضمن المليان وطرافات حسد تون في غير ذات حسد تون في نتر نبا شخص يبنى في غمار الصلاة والسلام في تركيه لدي يهودو اتبع عدماني وفي حدثي حسدك ذات يغمبر جديد بطوال كيخة وامنت وجد عن كيخة نعطي مغمط على بعض الانين جيدا لدي جي قالوا على الدكتور جيمنا ويغاي حسدا من عند انفسهم ووجد حسد مسميد ونفسون الذكي وقدرون الذكي من بعد ما قرد عين تبين لهم الحق تستعرفوا لإجيب حق اي طورم لا اي مسلمان فعرفوا ريك جيدا وحفظوا دردر وتكار ما في وتكار حتى ترضي حدثوا يأتي الله لأمره تراتلو في طرقات تحصل حكم الله حكم لي او ذا الجهاد حكم رابع او ارض مسلمان غير نقر او ذا جوع التقاليد او ذا جوع مصيبتنا غير برداتكم وتكال بالجهاد حكم رابع ذا جنجدر في والو فرد جنج يحب في والو فرد خيبر في والو فرد ذا درس رضي خندق في والو فرد او ذا جوع فرد حتى تبري هذا فرد يأتي الله بالأمر تراتلو في طريقات تحصل حكم رابع إن الله بفضل الله على كل شيء قدير قادر جان قادر. وفي المعنى الله فرمي كفاك الله من كاي. دخلكوا خالصين كمجرى تدين الدين ما هي خالصين لا تجوعى إيمان من خطاك فقطوا تكليفنا لا ترى إيمان ما هي كمجرى خلاصين من الصلاة مُقَائِمٌ وَعَاطِي الزَّكَاةَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ أَوْ أَرْتَكَبْتُمْ مَعْصِيَةً فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الرَّسَالَةُ مِنْ خَيْرٍ سَيِّئٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ لَا ضَمِنَ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ تَرَفَّعَ أَمَلَكَ بَدَاعُونَ مِنْكَ دَاوَاتَ التَّرَاحِي تَرَامُونَ تَدَارُ الْجَرَا تَدَارُ الْقَرَارِي تَدَارُ الْقَرَانِ لَوَاتِ تَدَارُ التَّرَاحِي الْكَامِلِ دَاوُ دَاوَاتَ التَّرَاحِي إن الله بفتح اللفات بما تعملون قال الكتاب ثم عملت بصير لدنك جبارة تجمعوا أم تريدون على تاتو إرادة لأي أن تسألوا رسولكم تتاتو قطوتنا وكي بخطل في غمبرنا سماتو إلى موسى لك سنة قطوتنا كي شريد موسى عليه الصلاة والسلام من قبل مخي ضرب قطوتنا مثلا ومن يتبدل الكفر وكاتي بدل الكفر لنا بالإيمان فمقابلة بالإيمان في كفر غرق وإيماننا غرق إيمان يطلقه فقد ضل سواء السبيل وبجيلا رسود سملا لنا وَقَدْ كَثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَحَيْدِرْ بَعَلِ كِتَابُنَا لَوْ يَرُدُّونَكُمْ كُوَالَ الْكَاسُ لَرَى مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ فَرْدَ إِيمَانْ سَاسَنَا كُفَّارًا كَافِرْ فَوَلْ وَوْتَدْ لَفْتُ جِنَالَ أَكَدَمْ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ لَوَجِدَ حَسَدْنَا فَنَصِنُ دَجِيكِ مِنْ بَعْدُ مَا قَدْ عَلِنَا فَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاسْتَعْرَفِهِ بِيكَ حَقُّ فَعَسِي إِنْ دَجِيلَرَا وفقوا ومعتوته كي برجزوته كي حتى ترغي حدثوا لياتي الله لأمره تراثوا بسرعة تحكم صلصرة ولجهات تحكم الصلاة ان الله بيشكى الله فات على كل شيء قدير فان جيبان قادر بي وعقيم الصلاة قائم تومان جلرا وعاق الزكاة ووشي زكاة وما تقدموا لأنفسكم او انا تتاتوا مكلي جيدا كل زمان بطارا من خير سنيتي تجدوه عند الله لا هم من الله سرى الله سرى زكاة ان الله بيشكى الله فات بما تعملون بكير اور اس کے ساتھ تم عمل کرے گی جن کے لیے اللہ کا تو ہر عمل تبوری کر سو عمل کرے تو بد عمل کرے اور آگے بدلی بال کا اللہ کا در کرے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله لا من شر كل عمل في الكون في الدنيا والاخره خير نتيجه مولانا الاسلام ونفسه مولانا كل نتيجه كتاب مسلم كما بتاعي لم تكن هذا الطلب الدنيا اور آخرت بخور ہونا مقبول ہے مدارین رسول اللہ نے کہا کہ میں تم کو بتا دوں ان کا میں تو تم کو کتنا پتہ کہ وہ دیا اللہ کے تقاضے کے خاطر میں ہوگا ہے اما جس کی نو دعا کی ہے جو ہو رہا ہے کہ دنیا کو موقع پر صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین